niż źdźbło. Mogą Państwo się zastanowić i poszukać. Ciekawe, czy jest coś takiego. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, 31 października. Minęła siódma. Anna Zaleśna Sewera i Benjamin Filip przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Górnicy bez wypłat i obowiązkowych składek. Dwie firmy, które zarabiały na robotach w kopalniach, założyli działacze Związku Zawodowego Górników. 2 lata więzienia w zawieszeniu, dożywotni zakaz pracy z dziećmi i przymusowe leczenie. Jest wyrok dla księdza pedofila spod Tarnowa. List do sekretarza generalnego NATO. Apel o pomoc sojuszu w walce z ebolą podpisało kilkudziesięciu byłych polityków i wojskowych. Działacze Związku Zawodowego Górników założyli dwie firmy, które zarabiały na robotach w kopalniach, pisze Gazeta Wyborcza. To druga pod względem liczby członków po Solidarności organizacja związkowa w branży węglowej. W kopalniach na Śląsku ma kilkadziesiąt tysięcy członków. Na początku października jej liderzy podpisali się pod listem do premier o fatalnym zarządzaniu państwowymi spółkami górniczymi i braku nad nimi nadzoru właścicielskiego. Ta krytyczna ocena nie przeszkadzała jednak działaczom związku w robieniu interesów z kompanią węglową. Dziennikarze dotarli do opiewających na setki tysięcy złotych umów na roboty górnicze, które spółka zlecała Fundacji na rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy. W jednej z nich górnicy w umowach mieli dużo niższe pensje niż organizacji płacił zleceniodawca, a w drugiej pracownikom przez jakiś czas w ogóle nie płacono pensji i nie odprowadzano składek. Nie dostawali też nagród jubileuszowych i odpraw. 2 lata więzienia to wyrok, jak i za molestowanie 12-latki usłyszał ksiądz z jednej z parafii pod Tarnowem. Mężczyzna przyznał się do winy, dlatego dostał wyrok w zawieszeniu. 31-letni Mariusz G. wysyłał do dziewczynki wiadomości SMS, w których składał jej niemoralne propozycje. Raz dopuścił się również wobec niej innej czynności seksualnej. Ksiądz uczył religii w szkole i tam poznał dziewczynkę, mówi sędzia Tomasz Kozioł. Nawiązywał kontakt w celu składania jej propozycji obcowania płciowego, wysyłając do niej ponad 2,5 tysiąca wiadomości tekstowych SMS, wiadomości MMS oraz zmierzał do realizacji tych propozycji poprzez spotykanie się i skłanianie tej dziewczyny do czynności seksualnej. Sąd orzekł wobec mężczyzny zakaz zbliżania się do 12-latki, a także dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Mariusz G. ma również poddać się leczeniu. Jeśli nie dopełni któregoś z tych warunków, trafi za kratki. Ponad 40 byłych polityków i wojskowych apeluje do sekretarza generalnego NATO, by sojusz włączył się do walki z ebolą. Niektóre kraje pomagają już teraz. Wielka Brytania skierowała do Sierra Leone 750 żołnierzy, saperów, lekarzy, sanitariuszy i cały szpital polowy przeznaczony wyłącznie dla zarażonych wirusem pracowników służby zdrowia. Okręt transportowo-desantowy Argus z ciężarówkami, 3 helikopterami i z transportem sprzętu medycznego i leków zawinął do portu we Freetown. Będzie odtąd stanowił bazę logistyczną dla operacji medycznej w Sierra Leone. Podobne działania podjęli Amerykanie w Liberii, a Francja w Gwinei. List do NATO sugeruje jednak o wiele szerszą rolę dla sojuszu jako całości. Sygnatariusze apelują, aby NATO z góry wydało publiczną deklarację gotowości do pomocy, gdyby ONZ lub Światowa Organizacja Zdrowia wystąpiły z taką prośbą. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Prawie rok po terminie, ale w końcu jest. Kierowcy dziś będą mogli przejechać drogą Dzierżoniów-Łagiewniki na Dolnym Śląsku. Podróż do Wrocławia będzie szybsza. Z ulgą odetchną też mieszkańcy wiosek rozjeżdżanych przez ogromne ciężarówki. Każdy narzeka, że za długo, no ale inwestycja jest dobra, bo i pobocza i takie dojazdówki. No jak najbardziej potrzebna. Tutaj jest za duży ruch. Nieraz i szyby się trzęsły, jak tir przejeżdżał. Powinna być obwodnica jeszcze przez Łagiewniki, a teraz do Łagiewnik dojeżdżamy i tam światła i kolejka jest. Remont 14 kilometrów drogi kosztował 90 milionów złotych. Uczniowie podstawówek i gimnazjów czytają niewiele, a jeśli już, to najchętniej czytają fantastykę, wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych. W badaniu wzięło udział w sumie ponad 3,5 tysiąca 12- i 15-latków. Okazało się, że w 6 klasie podstawówki żadnych książek nie czyta około 5% dzieci, a w 3 klasie gimnazjum 14%. Badanie pokazało, że są dwie grupy uczniów zdecydowanie różniące się w podejściu do książek, mówi socjolog dr Zofia Zasadzka z Instytutu. Jest duża grupa bardzo aktywnych czytelników, czytają bardzo dużo. W takiej grupie dominują dziewczęta. Po drugiej stronie dominują chłopcy, szczególnie mieszkańcy małych miasteczek i wsi, którzy w ogóle nie czytają książek, nawet lektur szkolnych. Profesor Krzysztof Biedrzycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa, że to często wina szkoły, która nie potrafi zainteresować uczniów książkami. Jeśli się czyta lektury, te, które były ciekawe czy atrakcyjne dla czytelników 30 lat temu, to trudno, żeby uczniowie tym byli zafascynowani. Nauczyciele być może nie nadążają za nowościami w literaturze dla dzieci i młodzieży. A sami uczniowie przyznają, że czytaliby więcej, gdyby lektury szkolne były ciekawsze. Na pewno jak się pojawi Wiedźmin w lekturach, to więcej osób przeczyta niż chłopów. Powinno być dostosowane bardziej do uczniów, a nie to, że jest to w programie i to trzeba zrobić. To nie zachęca. Ci uczniowie, którzy czytają książki, najchętniej sięgają po fantastykę. Liderem jest Harry Potter. I to tyle teraz. Skrót serwisu o 7.30. A o sporcie Adam Malecki. Znamy już wszystkich ćwierćfinalistów w piłkarskim Pucharze Polski. Stawkę uzupełniły Legia Warszawa i Lech Poznań. Legioniści zwycięstwo z Pogonią Szczecin wydarli dopiero w dogrywce. Po 90 minutach był remis 1-1. Ba, to nawet portowcy strzelili pierwsi gola przy Łazienkowskiej. Legioniści jednak wyrównali, a w dogrywce, żeby uniknąć rzutów karnych, strzelili dwa kolejne gole i wygrali 3-1. Mecz nie był łatwy, ale zwycięstwo zasłużone, mówił po meczu Jakub Rzeźniczak. Dużo sytuacji przeciwnik stworzył tylko jedną i ją wykorzystał. Nam zabrakło troszeczkę skuteczności. No nie było łatwo, bo Pogoń głęboko się cofnęła całą jedenastką i szukaliśmy sobie miejsca. Tych sytuacji troszeczkę stworzyliśmy, ale nie potrafiliśmy wykorzystać właśnie w tych pierwszych 90 minutach i dlatego była potrzebna dogrywka. Legia Warszawa w ćwierćfinale zagra ze Śląskiem Wrocław. Lech Poznań zmierzy się za to ze Zniczem Pruszków. I w przypadku Kolejorza, choć wygrywał nawet 2-0 z Jagiellonią Białystok, awans nie był oczywisty, bo też Jaga doprowadziła do remisu, było 2-2 i piłkarze grali w dogrywce. W niej skuteczniejszy okazał się Lech, który dołożył dwa gole i wygrał 4-2. Dobry mecz rozegrał strzelec dwóch goli dla Lecha, Karol Linetty. Żałował jednak, że jego drużynie nie udało się rozstrzygnąć meczu wcześniej. Mogliśmy już wcześniej to skończyć. Po prostu jak niszczyliśmy tej bramki na 3-0, traciliśmy inicjatywę i oni wtedy wykorzystali to, czyli nam dwie bramki. Myślę, że mieliśmy sytuację, ale nie udało się. Ale sobie pokazaliśmy, że mamy więcej sił, jesteśmy lepiej przygotowani i co zaprezentowało, że wygraliśmy spotkanie. W pozostałych meczach ćwierćfinałowych Piast Gliwice zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a Krakowia z błękitnymi Stargard Szczeciński. Reprezentacja piłkarzy ręcznych grała wczoraj w Tunisie w meczu towarzyskim z Tunezją. Polacy przegrali 30-31 i po meczu narzekali na pracę tunezyjskich sędziów. Dopuści do dużej nerwowości na boisku, no i no, do brutalnej gry ze strony Tunezyjczyków. Nie uznali prawidłowo zdobytej bramki Krzyśka Lijewskiego w ostatniej sekundzie meczu. Mówił drugi trener reprezentacji Jacek Będzikowski. Mistrzynie kraju siatkarek idą jak burza. Kilka dni temu Chemik Police nie dał szans Taurunowi MKS Dąbrowa Górnicza, a w piątej kolejce do zera wygrał z Aluprofem Bielsko-Biała. I jeszcze informacja zza oceanu. Marcin Gortat grał w zwycięskim meczu Washington Wizards z Orlando Magic, czyli jego byłym klubem. Czarodzieje wygrali 105-98. Gortat rozpoczął mecz w pierwszej piątce, zdobył 20 punktów i miał 12 zbiórek. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. W całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i drugiej części dnia na południowym zachodzie lokalne rozpogodzenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami mrzawka, a na wybrzeżu możliwe niewielki deszcz. Temperatura maksymalna Suwałki, Lublin 7, Białystok, Warszawa, Rzeszów 8, w Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach, Katowicach i Krakowie 9, a w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu 11. Wiatr słaby, zmienny, od zachodu przechodzący na kierunki południowe. Chyba że postanowi nie przechodzić. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity.

Ładnie się rozkręcili ci Foo Fighters. Cały czas państwo reagują na tą kwestię słowa, w którym jest najwięcej spółgłosek obok siebie. Mamy telefon. Chciałem podać słowo, w którym na 9 liter jest tylko jedna samogłoska. Chrząszcz. Dobre, chrząszcz. Mamy też inną propozycję. Chrzczony. No, co prawda są dwie, ale dużo jest spółgłosek. No, widzę, że państwo funkcjonują, mimo że pora bardzo wczesna, 7:17, ale ja nie mogę zapomnieć tego. A Agnieszka mamy? Ja! O, i to jest to, o co chodzi. Jednocześnie bardzo dziękuję Ani za propozycję zakupu za granicą. Miło, ale Aniu, raczej kupuj dla siebie, a ja jakoś będę sobie musiał poradzić. Poza tym Renata z Krakowa. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie pomóc, bo to jest złamane serce po prostu. I Renata teraz trzyma się dzielnie, ale to piekielnie trudne. No nie mam sposobu na pozbieranie, taki uniwersalny to jest po prostu dać sobie trochę czasu. Renatko, no to trzymaj się, no co ja mogę zrobić? No, bardzo bym chciał, żeby już dzisiaj było lepiej. My own cool. słowo, które ma w języku polskim najwięcej współgłosek następujących po sobie, to słowo, uwaga, mówię, gdyby pan nie zdążył zapisać, to ja powtórzę. P na początku, później 11S i na końcu T. No dobrze, to jest konkurencja dla tamtego, ale troszkę oszukana. Natomiast otrzymałem informację tutaj od Kowala, tak się podpisał, że najdłuższy chyba jednosylabowy polski wyraz to wszczniesz. No nieźle państwo kombinują o tej parze. A teraz będzie o czymś innym. Magda Karczewska zajęła się Halloween. Dyskusyjne święto, jedni nienawidzą, inni się świetnie bawią. Posłuchajmy. Cukierek albo psikus? Ale co cukierek albo psikus? No jak to co? Halloween. A Halloween, nie obchodzimy. Cukierek albo psikus? No i to trzeba powiedzieć. Ja nie jestem stąd, także... A skąd pan jest? A z Częstochowy. A tam nie chodzą przebierańcy? No nie widziałem. I personally have very fond memories of Halloween from growing up. Attaché kulturalny ambasady Stanów Zjednoczonych Kenneth Wetzel. I remember my father. Mam zabawne wspomnienia z dzieciństwa związane z Halloween. Pamiętam, jak z ojcem i bratem szliśmy zbierać słodycze w sąsiedztwie. Zaraz po zmroku przychodzili też pierwsi przebierańcy do naszego domu. To była naprawdę świetna zabawa. Mnóstwo radości mieliśmy też na szkolnych zabawach przebierańców. Niektóre kostiumy były ręcznie robione. Teraz przeżywam to święto raczej przez dzieci. Wciąż się przebieram, ale teraz to dzieci mają więcej wrażeń. Pomagam im przygotowywać kostiumy, zbieramy wspólnie słodycze w sąsiedztwie, no i liczę, że podzielą się czekoladkami. Are they willing to share them? Tak, dzielą się. Dzień dobry, jak powiem cukierek albo psikus, to będzie pani wiedziała, o co chodzi? Tak, bo to przecież teraz Halloween. Czy przed Halloween jest większe zainteresowanie ciasteczkami, czy klienci już się zaopatrują na tych przebierańców, którzy przyjdą? Nie, raczej nie. Iwona Stochów z jednej z warszawskich cukierni. Jakichś takich zakupów większych ciasteczek drobnych, czy coś takiego dla... Przynajmniej w cukierni, może gdzieś w sklepach z cukierkami, ale tu absolutnie nie widać zmiany ruchu. Mamy słodycze, kupiłyśmy, tak akurat będziemy przygotowani. Czy Halloween to tradycja analogiczna do naszych znanych słowiańskich kolędników? Podobieństwa wynikają z tego, jak to przebiega, czyli ktoś przychodzi. Aleksander Bratek Robotycki z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wyprasza datki w zamian za to, albo daje dobre słowo, a jak nie, no to robi psikusa, albo to złe słowo. W Halloween mamy, prawda, do czynienia ze śmiercią. W grupach kolędniczych bardzo często również. Ale trzeba też wziąć pod uwagę, że są pewne różnice. Tu chodzi o intencje. Halloween, czy tam Dzień Wszystkich Świętych. Tutaj pierwotnie nie chodziło o odganianie duchów. Tutaj po prostu chodziło o przywołanie tego dobra, które jest. To był wesoły dzień, po prostu. Kolędnicy natomiast to była raczej zabawa i życzenia związane z tym okresem, który jest, czyli takiego wymierania przyrody i przywołania odrodzenia, bo oni mogą sprowadzić urodzaj. Natomiast Halloween nie ma tego, nazwijmy to, agrarnego znaczenia. Ja zbieram wtedy słodycze. Szczerze mówiąc, nigdy mi się nie zdarzyło i nie spotkałam. Ja mieszkam w małej miejscowości i tam spotkałam się z tym. To jest miejscowość, która ma 5000 mieszkańców i to tak właśnie przychodzą czasami do domu i pytają. Ale to są dzieciaki w wieku tak mniej więcej 10 a 15 lat. Ale ta tradycja trwa gdzieś od 2 lat mniej więcej. To jest taka tradycja, która powoli wchodzi. Można się w nią bawić. Medioznawca dr Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski. Fajnie jest, jeżeli byśmy mieli rzeczywiście jakieś święto, które jest pozytywne i wesołe, bo coraz mniej mamy kolędników, a jedyne radosne święto, tam 1, 2, 3 maja, to jest święto grillowania. Więc jeżeli to pomoże nam zintegrować się z sąsiadami, poznać i pobyć trochę razem, no to jest to bardzo pozytywna inicjatywa. Natomiast jeżeli jesteśmy bardziej zanurzeni w doktrynie i chcemy, żeby nasze wierzenia były czyste i nie zabrudzone żadnymi pogańskimi naleciałościami, no to wtedy musimy zobaczyć, w co wierzymy, a w co nie. No i te rzeczy, w które nie wierzymy, trzeba odrzucić, wystrzegać się, bądź po prostu pokiwać z politowaniem głową. Ja mam strój czarowniczy, znaczy czarownika, a ja Spidermana. No i teraz wiemy troszkę więcej, ale i tak jedni nienawidzą Halloween, a inni lubią. Dostałem absolutnie załamujący mnie list od Ludka z Pragi, który, proszę państwa, podał mi parę zdań po czesku, w których w ogóle nie ma samogłosek. Zdań i słów, na przykład takie strć, prst, sks, krk. Ja nie bardzo dobrze to czytam, ale tak jak napisane. Albo smrż, pln, skrn, zwichl, zmlch. Ludek. No, nie można mnie w ten sposób wykańczać. Gwałtownie było dosyć. 7:30 minęła, czyli pora na skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. 5 samochodów spłonęło nad ranem w gdańskiej dzielnicy Morena. Nikomu nic się nie stało. Według policji wszystko wskazuje, że było to podpalenie. Za 2,5 godziny prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim poinformuje o szczegółach zatrzymania członków zarządu Skoku Wołomin. Między innymi o tym, za co ich zatrzymano. Chodzi o prezesa Skoku Wołomin Mariusza G. i wiceprezesa Mateusza G. Obaj zostali zatrzymani w środę. Wiadomo, że w sierpniu kandydaturę Mateusza G. na prezesa zakwestionowała Komisja Nadzoru Finansowego. Polska nie zamierza wydać Romana Polańskiego Stanom Zjednoczonym. Amerykański Departament Stanu wysłał do Warszawy prośbę o aresztowanie reżysera, ale on sam dobrowolnie stawił się na przesłuchanie w krakowskiej prokuraturze. Śledcze nie zatrzymali Polańskiego. Amerykanie wysłali do Polski wniosek w sprawie Polańskiego po tym, jak reżyser pojawił się we wtorek na otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Polański w Stanach Zjednoczonych ścigany w związku z zarzutami o gwałt na nieletniej w 1978 roku. Halloween dzieli Polaków. Dla jednych to okazja do żartów i zabawy, dla drugich obca i szkodliwa moda. Niechętnie do święta odnosi się Kościół. Ksiądz Jarosław Ciuchta z parafii świętej Marii Magdaleny w Warszawie mówi, że w Polsce nie było zwyczaju świętowania w ten sposób, a tak zwany Halloween trywializuje śmierć i przemijanie. My nie mamy takiej tradycji, by sobie żartować ze śmierci. Jest to nam obce, chociaż znajduje to dzisiaj w pewnych zwolenników, ale ze śmierci nie żartujemy. Śmierć traktujemy serio, ale też z nadzieją właśnie życia wiecznego, tak, że to jest tylko brama, jest to przejście do innej rzeczywistości. Odpowiedzią na Halloween w parafiach są pochody świętych. Mają akcentować polskie, katolickie tradycje. Tyle w skrócie, w Trójce pora już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dobre wyniki amerykańskiej gospodarki w trzecim kwartale. Wzrost PKB w tym kraju wyniósł tam 3,5%. To kolejny dobry kwartał i lepszy niż się spodziewano. O tym Marek Wałkuski. W drugim kwartale tego roku wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych wyniósł 4,6%. Tak dobrych wyników amerykańska gospodarka nie notowała od prawie dekady. W tym roku w Stanach Zjednoczonych bezrobocie spadło poniżej 6%. Na giełdzie trwa hossa. Ekonomiści obawiają się jednak, że tak dobra passa nie będzie trwać długo. Powodem są słabe wyniki gospodarcze Europy, co może uderzyć w amerykańską gospodarkę rykoszetem. Europejski Bank Centralny rozpoczął co prawda stymulowanie gospodarki, ale na razie robi to w sposób bardzo zachowawczy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nieco gorsze perspektywy gospodarcze w Japonii. Bank centralny w tym kraju spodziewa się, że w tym roku obrachunkowym, czyli od marca do marca, gospodarka urośnie nie o 1%, lecz jedynie o 0,5%. Bank Japonii zwiększył więc swój program stymulacji gospodarki, o czym poinformował nad ranem. Za chwilę sprawdzimy, jak zareagowała na to tokijska giełda. Pekao S.A. oficjalnie staje do walki o Skok Kopernika, jedną z największych kas oszczędnościowo-kredytowych, które mają poważne kłopoty finansowe. Wczoraj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wpłynął do niego wniosek Pekao S.A. w sprawie ewentualnego przejęcia tej kasy. Wcześniej to samo uczynił PKO BP. O wyborze, który z tych banków ostatecznie przejmie Skok Kopernika, zdecyduje Komisja Nadzoru Finansowego. Chiński Xiaomi awansuje na trzecie miejsce największych producentów telefonów komórkowych na świecie. Chińska spółka miała we wrześniu ponad 5,5% udziałów w globalnym rynku smartfonów, poinformowała firma badawcza Strategy Analytics. Największym producentem jest koreański Samsung, który kontroluje niecałe 25% rynku. Drugi jest Apple z 12% udziałem. Wyraźne zyski warszawskiej giełdy po tym, jak zaprezentowała swoją nową strategię. Jej cel? Zależy nam na tym, żebyśmy stali się rynkiem takiego naturalnego wyboru dla emitentów regionalnych. Tak mówi prezes giełdy Paweł Tamborski. Oprócz tego giełda ma przyciągać więcej polskich dużych firm, a inwestorom oferować szerszą paletę usług. Tym spodobała się taka wizja. Kurs akcji samej giełdy zyskał wczoraj niemal 14%. Co do wzrostów giełdowych, najwyżej od 7 lat jest tokijski Nikkei. To reakcja na nowy plan stymulacyjny Banku Japonii. Indeks giełdy w tym kraju zyskał dziś niecałe 5%. Podobnie jest na innych parkietach, chociaż wyniki nie tak rewelacyjne. Hang Seng do góry o 1,2%, a Shanghai Composite w tej chwili o niecały procent. Do góry również giełda w Stanach Zjednoczonych, tam 0,62% zysku zanotował indeks S&P 500. Złoty nieco mocniejszy, euro kosztuje 4,21, dolar 3,34, funt 5,34, a frank szwajcarski 3,49 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. No i nie ma flecików. No właśnie, trudno, przeżyjemy. Będzie prognoza, ale najpierw jeszcze jedno słowo, które przysłał Jarek z Rzeszowa. 7,5 łosek obok siebie. Wewnątrz skrzelowy. Co pan powie, panie Pawle? Nie powtórzę. No ale jest napisane, policzyłem, zgadza się. A prognoza mówi tak. W całym kraju chmury, ale będą też większe przejaśnienia. W drugiej części dnia na południowym zachodzie lokalne rozpogodzenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami mrzawka, na wybrzeżu możliwy niewielki deszcz. Wiatr słaby, zmienny od zachodu, przechodzący na kierunki południowe. Temperatura, no jak to jesienią, 7 stopni w Suwałkach i w Lublinie. W Warszawie, Rzeszowie, Białymstoku 8. Troszkę więcej, ale niewiele, bo 9 w Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach, Katowice i Krakowie, a w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu 11. Zachód Europy cieplejszy. Berlin, Amsterdam 16, Londyn 18, Paryż 19, w Rzymie 21, w Lizbonie 24, a Madryt

crown on my chciałem podać słowo z dużą ilością półgłosek. Takie słowo to słowo, na które każdy dobrze wyszkolony koń dorożkarski powinien zahamować, czyli prrrr. No to coś dla mnie. No tak, ale to właśnie to nie jest słowo tak naprawdę. Ono oczywiście ma znaczenie. Mamy korektę od Dominika z Wrocławia, że nie wewnątrz skrzelowy, tylko wewnątrz oskrzelowy. No ale to jest dorzucenie samogłoski, już to zmienia coś. Poza tym, drogi panie redaktorze, zanim panu wypuszczę pański sygnał, to chciałem, żebyśmy pozdrowili... Ja chciałem mojego dentystę pozdrowić, bo widzimy się za niecałe 2 godziny. I będzie... Nie wątpię. Karolina prosi, z Brighton Karolina, żeby ją pozdrowić, bo boli ją żołądek, gdyż zjadła w środku nocy słodki batonik. Ale Karolino, w nocy przez sen... Pani batonik. Karolino, mam coś dla pani za chwileczkę. Znak jakości. Redaktor Michał Rogaś oczywiście. I będzie dobry. To tabletka do czytania. No, pięknie pan to ułożył. Dzień dobry panie Wojtku i witam państwa, witam cały świat, a w szczególności Polskę oraz Wyspy Brytyjskie. I teraz pan jako anglista, proszę by to przełożył na język angielski. To co hello. Pan? W skrócie? No a co? No dobra. No dobra, to jeszcze skorzystam z okazji, że możemy przez te kilka minut porozmawiać i mam pytanie z cyklu, pytanie do wujka Mana, dobra rada. Jakież ona jest? Ponieważ pan, co wiemy także z literatury, przepłynął i przebył na 2 kółkach co najmniej pół świata, to chciałem zapytać, bo potrzebuję pomocy. Niedługo się wybieram na Wyspy Brytyjskie i być może, podkreślam to, być może, żeby uspokoić, żeby w tej chwili nasi słuchacze na wyspach się nie zlękli zawczasu. Być może będę musiał się tam poruszać samochodem i chciałem zapytać, gdyby pan mógł tak 3 szybkie rady, jak jeździć z kierownicą po prawej stronie? Pierwsza. No przede wszystkim jeździ przed siebie. Tak. Po drugie, jeśli chodzi o ten kraj, bardzo, ale to bardzo, panie redaktorze, uważać na rondach, bo człowiek dostaje koło myi w głowie. I trzecie jakieś? A trzecie, jak nie trzeba, to nie jeździć. I to jest, myślę, dobra podpowiedź dla tych, którzy na przykład wstali i zdają dzisiaj egzamin na prawo jazdy na Wyspach Brytyjskich. Na Wyspach. Albo zamierzają się włączyć do ruchu kołowego. No dobrze. Kolejne pytanie. Że niedługo będą w Polsce dozwolone samochody z Wysp Brytyjskich. Dopiero będzie Polka na szosach. Kupimy sobie? Dlaczego? Zrobimy sobie takie rondo przed radiem i będziemy... Tak, ale z obu stron kierownicę mieć. O, to wygodne. Prawda? Taki tandem, tylko w samochodzie. No dobrze, ja o tych wyspach nie bez powodu, bo i pani Karolina, i pan jako wybitny znawca teorii jazdy z kierownicą po prawej. Ja dziś do pana przyszedłem z Angorami. Gdzie oni? No właśnie, są zamknięci w tym przedmiocie, który trzymam tutaj w dłoni. Z Angorami, czyli z nową książką doskonale naszym... Mamy nowe studio i muszę się wychylić, żeby pan... Ale, cofnął w ostatniej chwili. Chciałem je oszukać. Z nową książką doskonale znanej naszym słuchaczom Ewy Winnickiej, dziennikarki społecznej, autorki wielu tytułów interesujących. W tym Londyńczyków, książki, którą czytaliśmy na naszej antenie, to był, przypomnę, zbiór reportaży poświęcony losom polskiej emigracji, tym, którzy różnymi szlakami dotarli do Wielkiej Brytanii. Ależ pan szeleści tą książką, naprawdę. Może pana, bo ona jest z papieru. No to dobre, dobre. Akustyka tego studia jest wyjątkowa, naprawdę. Którzy dotarli do Wielkiej Brytanii i zostali tam osiedli po zakończeniu II wojny światowej. Zresztą wokół tamtej książki Londyńczyków było wiele kontrowersji, ponieważ Ewa Winnicka w jakimś sensie odczarowała ten mityczny świat londyńskiej emigracji, której tak wiele przecież... Co panu wyleciało? Zakładeczka moja, ja potem podniosę. Funkcjonował przecież na Wyspach polski ośrodek władzy opozycyjny wobec komunistów, rząd i prezydent na uchodźstwie, ale w Londyńczykach Ewa Winnicka, świetna reporterka, pisała także o kolejnych pokoleniach tamtej emigracji, o tym, jak dziś wygląda świat, co zostało z dawnych ideałów. Dość powiedzieć, że nie wszyscy członkowie tak zwanej starej emigracji byli zadowoleni z tej książki. Tymczasem, panie Wojtku... Tymczasem, tak. I proszę państwa, tymczasem w czasie, gdy zbierała materiały do Londyńczyków, Ewa Winnicka nie próżnowała. Jak każdy prawdziwy reporter, wszędzie zajrzała, każdego posłuchała i mniej więcej w tym samym czasie przyszedł jej do głowy pomysł. Może to był impuls, może zalążek pomysłu, by nie poprzestać jedynie na opowieści o tej starej emigracji, ale także opowiedzieć, opisać, porozmawiać z tymi, którzy wyjechali na wyspy już w XXI wieku, kiedy Polska weszła do Unii i kolejne państwa, w tym Wielka Brytania, otwierały rynki pracy swoje dla naszych obywateli. I tak się narodzili Angole, których pan trzyma w swoich pięknych dłoniach, którymi pan szeleści, bo są z papieru. Książka o tych, którzy w nowych realiach postanowili spróbować szczęścia i znaleźć sposób na życie, z nadzieją, że to będzie szczęśliwe życie, w zupełnie inne, jak się miało okazać, rzeczywistości, i wcale tu nie chodzi o ten ruch lewostronny, o którym pan już wspominał. No tak. 34 opowieści są w tej książce, 34 historie, nieco większa liczba bohaterów. Wszyscy oni zauważeni, obserwowani, przeczytani, przepytani przez Ewę Winnicką, wysłuchani, mówią w tej książce o tym, czym jest, czym się okazał być ten British Dream. No bo w pewnym momencie Polacy masowo wyjeżdżali, wydatywali do Wielkiej Brytanii. Czym się okazał, dlaczego, po co, kiedy, skąd i dokąd wyjechali, bo to też ważne i należy podkreślić. Nie dostaliśmy historii nowych, w cudzysłowie, tylko Londyńczyków, ponieważ Ewa Winnicka, dzielna, odważna, z plecakiem przemierzyła Wielką Brytanię i Irlandię Północną wzdłuż i wszerz. Mm. Czyli była na przykład w innych miastach niż Londyn. Na przykład jakie jest inne miasto w Wielkiej Brytanii niż Londyn? Na przykład, proszę pana, jest Londyn. Pod Londyn? Pod Londyn. I obok Londyn. No, jest tych miast trochę, wie pan. Liverpool, Manchester, Rundy. O, Liverpool to na pewno. 4 razy Liverpool, prawda? Tak. Tak, no właśnie. Ale jak pan czytał to, to wie pan, co mnie ciekawi. Ja myślę, że Ewa Winnicka na tyle jest wytrawną. Czy czytałem od lewej, czy od prawej? Tak, nie, chodzi mi o to, czy te opowieści ludzi tam będących, czy one nie były trochę na pokaz, czy były szczere? Nie, one są bardzo szczere, a co więcej, ona nie zmieniała ich języka. A to ważne. Tak, więc czuć też duszę tych osób. To, co one myślą naprawdę na temat tej Wielkiej Brytanii, która jest ich nowym miejscem życia. Ale zanim o tych niektórych osobach, to ja pozwolę sobie do wstępu zajrzeć, jeżeli pan pozwoli. Proszę, niech uwaga, pan zagląda. Ladies and gentlemen, czyli... Ale pan mówi w języku, proszę pana... Ta ziemia przeżyła dotąd tylko jedną podobną inwazję. W XI wieku mieliśmy tu Wilhelma Zdobywcę. W 1066 roku rozegrała się decydująca o losach wyspy bitwa pod Hastings, po której Normandowie zdobyli, zalali Brytanię. Nic nie równa podobno 2 milionom Polaków krążących w te i we w te po okolicach po 2004 roku ozdobionym garstką Litwinów, Rosjan czy Ukraińców. Podobno zarobiliśmy na nich 22 miliardy funtów. Podobno wypełnili szczelnie dziury na rynku pracy, ale za to na ulicach tradycyjnie porządnych miast jak Lancashire czy Lincolnshire trudno usłyszeć język angielski. Wpadniesz do rzeki, zawołasz help i nie możesz mieć pewności, że ktoś cię zrozumie. To chyba przesada jest. Też mi się wydaje, ale to jest wstęp skomponowany, stworzony, to jest taka kompilacja zdań zaczerpniętych z publicznych wystąpień polityków, nie do końca przyjaznych nowym obywatelom. Bo i takich tak, tam i jest. Tekstów prasowych, które zaczęły się pojawiać w kilka lat po tym, jak Polacy masowo przyjechali na wyspy. A potem, jak to zgrabnie mówi Ewa Winnicka, mówią najeźdźcy, czyli przedstawia historię kolejnych osób. Zaczyna od pana Wojciecha, lat 54, prezesa, który na wyspy przybył wcześniej niż kolejni bohaterowie, jest ojcem założycielem Nowej Fali, założył firmę sprzątającą i wydrukował takie ulotki. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń. I sprawdził, jakie są problemy Brytyjczyków, jakie jest zapotrzebowanie na różne zawody na rynku pracy. Czyli pytanie otwarte. Tak. I okazało się, że oczywiście chodzi o sprzątaczki. Opowiada o tym, jak stworzył firmę, w której świetnie prosperuje. To jest taki łańcuszek ta książka. Jedna osoba odesłała Ewę Winnicką do kolejnej. I tak znalazła swoich bohaterów. Potem oczywiście musiała to przesiać jak przez sito, żeby stworzyć tę książkę, skomponować, dać te 34 opowieści. No ale mamy pełny przekrój wiekowy. Mówią i kobiety, i mężczyźni, ludzie, którzy mieszkają w wielkich miastach i na prowincji, opowiadają o tym, jakim się żyje, jakie wykonują zawody. Pan Maciek, lat 41, dyrektor w jednym ze szklanych biurowców nad Tamizą, na przykład opowiada o tym, jak wyglądały zamieszki w Londynie, jak się bało o życie swoje i rodziny. Pan Rafał, lat 30, opowiada o tym, jak trafił do prestiżowej szkoły z internatem, czyli boarding school, i się okazuje, że to było piekło. Taka szkoła. No, mnóstwo bardzo ciekawych, interesujących historii. A jedna pani, Lidia, lat 34, z brytyjskiej prowincji, bo tam mieszka, to mówi... To wiekiem tak pan wytyka. No bo Ewa Winnicka to podkreśla. Aha, jest rzetelną... Też. Bo ja staram się oddawać prawdę. Michał, mnogaś lat? 36, dziękuję, niedawno. Chcę się poskarżyć na samotność, mówi pani Lidia. I ta książka, o której opowiemy też więcej w niedzielę w audycji z najwyższej półki, z Ewą Winnicką, ona opowie, jak ta książka powstawała, jak docierała do tych ludzi, jak to pisała. To jest portret podwójny, bo jest i o Polakach, którzy wyjechali, ale w rzeczywistości to jest opowieść o tym, jak klasowe, mało tolerancyjne jest społeczeństwo brytyjskie i jak niewiele o nim wiedziano, kiedy Polacy wyjeżdżali do pracy na początku XXI wieku. I jeszcze są zdjęcia, które pan widział z Owidiem Mariusz Śmiejek, spotkany przez Ewę Winnicką. O tym więcej w niedzielę. A teraz mam dla pana i dla państwa prezent w postaci książki. 10 egzemplarzy Angolii. 71335. Ja nie potrzebuję 10 egzemplarzy. Ten panu jeden. 71335. Aha, jak ładnie znowu. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Pan Man czeka, proszę się odezwać. A jak z pana jest taki podróżnik, to chciałem zapytać, która jest teraz godzina na wyspach? No ale proszę pana, ja nie wiem, bo u nas się czas zmienił. To machamy? No tak, machamy. Za 5 minut. Cheers. Bye. Looks like a roll in a thrift store dress. Keeps my heart and her hair a mess. She goes where the wind suggests she goes. Who knows? Got a spirit that can't be tamed. She's a calico pony on an open plain. I know I'll never be the same no more. For sure. She's a wild child. Got a rebel soul and a whole lot of gypsy wild style. She can't be tied down, but for a while I'll be falling free. So alive, I'd break my heart, but God, she drives me wild child. Never heard of her favorite band, unless she'd been to Bonnaroo or Burning Man.